به پالو پالو کرا پالو شتو تو سرنا پودیش سینا تلو گلیداش دالی تیه کالو سابیه رجدیا سانا یلی تیه کالو پوشکا شمیا سانا Верна дружина, вчера как минава, край мое то село. Моми мамти играт, горе нам их данет. Майка миги кичи, со сросем босине. Să strosem bosilec Inene na kici Ina mene duma Oi da tebe momko Dai da te na kicia Ce mnogo mi miasas Ina moja koniu